اور سانچ کو آنچ نہیں ہوتی. یہ لوگ لکھتے اور ہیں، کہتے اور ہیں، سنتے اور ہیں، سناتے اور ہیں. یہ لوگ محافل دیکھ کے اپنے عقیدوں کو بدل لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہر جگہ ایک جیسا ہے. ہم مدینہ طیبہ میں جائیں تب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور مدینہ طیبہ سے ہزاروں میل دور ہوں تب بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. تو آج کے اس درس میں آپ دیکھیں گے، سنیں گے انہی کی کتابوں سے، دیوبندیوں کی کتابوں سے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو درود کا پتہ بھی چلتا ہے، اور جو زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے آقا اس کی مدد بھی فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ علیہ نور علی الصراط علیہ یوم الجمعۃ ثمانین مرۃ غفرت له ذنوب ثمانین عاما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرتے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ پل صراط بڑی کٹھن منزل ہے. کہتے ہیں جیسا حدیث مبارکہ میں آیا کہ تلوار سے تیز ہے، مال سے باریک ہے، جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے، اس کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانا پڑے گا. اس کے اوپر مختلف جگہ پہ مختلف جگہ بنی ہوئی ہیں. نماز کا سوال ہو رہا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، چلو جہنم میں. زکات دیتا رہا نہیں دیتا رہا، چلو جہنم میں. جہاں جہاں کوئی یعنی جگہ بنی ہے سوال کی، وہاں سے وہ آدمی جہنم میں گرتا جائے گا. انتہائی زیادہ مشکل سفر ہے معراج کا، یعنی صراط کا، لیکن معراج کی رات اللہ اکبر، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل کو کہا جبرائیل آؤ، تو جبرائیل نے کہا نا یا رسول اللہ، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں ایک ناخن بھی آگے بڑھوں، ایک کورا بھی آگے بڑھوں، ولو دنو تو ان ملت اللہ ترکت تو بالی. اے آقا، اگر میں ایک انگلی کا کورا بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں، میرے پر بالوں پر جل جائیں. وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنایا، پھر اے جبرائیل میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی حاجت ہے تو پیش کرو. سبحان اللہ. جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاجتیں جبرائیل امین پیش کریں، وہاں ہم کیوں نہ پیش کریں. تو حضرت جبرائیل امین نے جو بات کتابوں میں لکھا، کیا حاجت پیش کی؟ عرض کیا، اے آقا، جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میری طرف سے یہ گزارش کر دینا، میری یہ حاجت ہے، ضرورت ہے کہ جب قیامت کا دن ہو، آپ کے امتی، گناہگار امتی، جب پل صراط سے گزرنے لگیں تو مجھے اجازت مل جائے کہ وہ تو پل صراط بڑا باریک ہے، بڑا تیز ہے، امتیوں کو تکلیف ہوگی، آقا مجھے رب اجازت دے دے آج کی رات، یہ آپ کے سفارش کی وجہ سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے اللہ مجھے یہ سعادت دے دے کہ میں پل صراط پر اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کے امتی میرے پروں پر سے ہوتے ہوئے گزر جائیں، ان کو پل صراط کی تکلیف نہ ہو، جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب جبرائیل امین پر بچھائیں گے تو پر کو بھی خبر نہیں ہوگی. آقا کریم کے امتی یوں گزریں گے، حدیثی میں آتا ہے کہ بعض اوقات بعض مقتدی بعض امتی آقا کے پل صراط سے یوں گزریں گے جیسے بجلی کا لمحہ چمکتا ہے اور آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے میرے آقا کریم کے امتی جو ہیں وہ پل صراط کو پار کر جائیں گے. اور یہاں وہ حدیث کی مشہور حدیث ہے صحیح سطح کی، جہاں کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کے خوف یا اللہ کی محبت میں روتا ہے، اور جس کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر برابر ایک آنسو نکلتا ہے، اس آنسو کو اللہ جل مجد الکریم فرشتوں کو کہتا ہے کہ نور کی ڈبیا میں بند کر لو، اس آنسو کو نور کی ڈبیا میں بند کر لیا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب وہ آدمی پل سراج سے گزرنے لگے گا تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ایک آنسو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے تو ساری کی ساری جہنم کی آگ بجھ جائے۔ ایک مومن کا ایک آنسو جو محبت رسول میں گرتا ہے، جو عشق رسول میں گرتا ہے، جو عذاب خداوندی سے ڈرتے ہوئے گرتا ہے، جو قرآن پڑھتے ہوئے نعت سنتے ہوئے آنکھ سے گرتا ہے، اس ایک آنسو کی اتنی برکت ہے کہ ایک آنسو اگر جہنم میں گر جائے تو جہنم کی ساری آگ بجھ جائے۔ اور جب وہ مومن پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا تو فرشتے کہیں گے، جہنم کہے گی کہ باری تعالیٰ اپنے اس مومن کو جلدی جلدی یہاں سے گزار دے، جلدی جلدی اس کو لے جا، وگرنہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی امتیوں کا یہ حال ہے کہ امتی پل صراط سے گزرے تو پھر کیسے، کیا وہاں تکلیف کیا ہوگی؟ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہیں، رضا اب تجھے ڈرتے ہوئے کیا، تجھے گزرتے ہوئے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ تو وجد کرتے ہوئے یعنی خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے پل صراط سے گزر جا۔ اور ویسے بھی چونکہ پل سے گزاریے یوں کہ جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو، جبرائیل امین پر بچھا دیں گے۔ میرے آقا نے کہا جو درود پڑتا ہے اس کو تو پل صراط پر نور ملے گا، وہ نور کے ساتھ وہ نور اس کو آگے کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، نور کے ماننے والوں کو اللہ نور عطا کرتا ہے، کبھی تو درود و سلام کے سب کے نور، اور کبھی میں نے پہلے کئی مرتبہ اس حدیث کو روایت کو عرض کیا، مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر 10 کتاب الدعاء میں یہ حدیث حضرت سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، کہا کہ اللہ جل مجد الکریم نے کتنا کرم کیا کہ جو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ دیکھو الحمدللہ، دروشی پڑھیں تو سنی، کلمہ پڑھیں تو سنی، نماز کے بعد پڑھیں تو سنی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے سے لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، کلمہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ یہ جو 3 مرتبہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہو معاذ اللہ، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سنیے صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نماز کے بعد 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کو 3 نور عطا فرماتا ہے۔ ایک نور جو ہے وہ نور تو اس کا ہوگا جو قبر میں اس کے ساتھ جائے گا، جب تک وہ قبر میں ہے وہ نور اس کی حفاظت کرے گا، قبر میں کوئی مکروہ چیز، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی عذاب والی چیز وہ قریب نہیں آنے دے گا۔ ایک نور اس وقت آئے گا جب وہ قبر سے اٹھے گا، 50,000 سال کا دن وہ جو محشر کا دن ہوگا میدان حشر میں، تو وہ نور اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کو 50,000 سال کا دن یوں گزر جائے گا جیسے 4 رکعت یا 2 رکعت والا نفل پڑھ کے آدمی سلام پھیرتا ہے، 50,000 سال کا دن یوں گزر جائے گا۔ اور پھر ایک نور ملے گا کہ جب وہ آدمی جو ہے پل صراط سے گزرنے لگے گا تو ایک نور آ جائے گا، وہ نور اس کو اٹھاتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا درود اس پر پل صراط سے نور ہوگا، اور جو جمعے کے روز 80 مرتبہ درود و سلام پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف۔ سبحان، اس کا مطلب ہے ایک درود 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ کتنے آپ صدقات کریں گے، کتنے آپ نوافل پڑھیں گے، کتنی آپ عبادات کریں گے، ایک مرتبہ درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی والا علی و صحابی بارک وسلم، ایک مرتبہ، یہ دیکھیں کتنا ہے، ایک مرتبہ پڑھیے 80 سال کے، 1 سال کے گناہ معاف، 80 مرتبہ پڑھیے تو 80 سال کے گناہ معاف۔ تو یہ کتنی سعادت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم کی حدیث سے۔ اس حدیث کی کئی سندے ہیں، مولوی زکریا کاندلوی نے لکھا کہ قول بدی میں علامہ سخاوی نے اس حدیث کو متعدد روایات کے ساتھ نقل کیا، اور صاحب اتحاد نے بھی شرح یہاں اس حدیث کو مختلف طرق سے نقل کیا ہے اور محدثین کا قاعدہ ہے ضعیف روایت بالخصوص جبکہ وہ متعدد طرق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر ہوتی ہے. غالباً اسی وجہ سے جامع صغیر میں ابو ہریرہ کی اس حدیث پر حسن کی علامت لگائی گئی. علامہ ملا علی قاری نے شرح شفا میں جامع صغیر کے حوالہ سے بے روایت تبرانی و دار قطنی اس حدیث کو نقل کیا. علامہ سکاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انس کی روایت سے بھی نقل کی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث میں یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ دروشی پڑھے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائیں گا. اللہ اب ہماری عمریں کتنی 80 سال کی تو ہوں گی نہیں. عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اٹھنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم آدمی پڑھے 80 مرتبہ پڑھے 80 سال کے گناہ معاف 80 سال کی عبادت جو ہے وہ اس کو مل گئی. کسی نے عرض کیا دار قطنی میں جو الفاظ ہیں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح پڑھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر لے. انگلی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انگلیوں پر گننے کی ترغیب عارض ہوئی اور ارشاد ہوا کہ انگلیوں پر گن کر واسطہ کہ قیامت میں ان کی گویائی دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا جیسا کہ فضائل میں ہے کہ اپنے لوگ جو ہیں اس کے ہاتھ بولیں گے جیسا سورہ یاسین میں آتا ہے زبانوں پر ونختمو جو ہے وہ اللہ کہتا ہے مور لگا دیں گے ان کی زبانوں پر وتکلمنا ایدیکو تمہارے ہاتھ باتوں بات کریں گے تمہاری آنکھیں بات کریں گی تمہارا جسم کا ایک ایک روح روح بیان کرے گا. تو اگر ہاتھوں پہ گناہ ہوئے ہیں تو یہ گناہ بیان کریں گے. تو اگر ہاتھوں کے پوروں پر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جائے دروشی پڑھا جائے تو یہ بھی تو گواہی دیں گے نا کہ ہم پر درود و سلام پڑھا گیا تھا ہم پر اللہ کا نام لیا گیا تھا تو اس لیے درود و سلام پڑھتے ہوئے آج اللہ جل مجد الکریم کا ذکر کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر بھی گننا چاہیے. دار قطنی کی روایت کو حافظ راکی نے حسن بتلایا. حضرت علی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی یعنی نور آئے گا کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے. جو جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود ہی پڑے قیامت کے روز اس کو اتنا نور عطا کیا جائے گا کہ اگر ساری دنیا کو دیا جائے تو ساری دنیا کے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور حضرت سہل بن عبداللہ سے نقل کیا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم 80 دفعہ پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں. علامہ سکاری نے ایک دوسری جگہ حضرت انس کی حدیث سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے تھا 80 بار پڑھو 80 سال کے گناہ, اب یہاں تک آ کر نے کہہ دیا ارے دل سے پڑھو رزق حلال کھا کر پڑھو اور آنکھوں اور چہرے کا تقوی کا وضو کر کے پڑھو تو اللہ جل مجد سے تمہارے ایک گناہ کے بدلے میں 80 سال تمہارے ایک درود کے بدلے میں 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. علامہ شاہین نے طویل بات کی کہ دروشی میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یا نہیں. شیخ ابو سلیمان درانی سے نقل کیا کہ ساری عبادتوں میں مقبولوں اور مردود ہونے کا احتمال ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دروشی قبول ہی ہوتا ہے غیر مقبول نہیں ہوتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھا جائے تو وہ قبول ہے. دوسری عبادت کبھی قبول کبھی رد کبھی قبول کبھی مردود لیکن دروشی جو ہے یہ قبول ہی ہوتا ہے مردود نہیں ہوتا. یہ کوئی ہمارے بھائی ہیں بندہ ناقص یہ پتہ نہیں کس زبان میں لکھ رہے ہیں تو جن دوستوں کے پاس عربی یا اردو کا فون نہیں ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب لکھائی آتی ہے آپ کوشش کریں انگلش میں لکھیں تاکہ پورا سبحان اللہ یا اللہ ہو کر لکھا تو جائے. عن رفع بن ثابت الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وجبت لہ شفاعتی. کہ جس شخص نے یہ دروشی پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. ابو داؤد بزار نے روایت ایک کو نقل کیا, عبرانی نے اس میں نقل کیا. اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور ان کو قیامت کے دن ایسے مبارک ٹھکانے پر پہنچائے جو آپ کے نزدیک مقرب ہو. تو یہ دیکھیے کتنے درود و سامینوں نے نقل کیے جن میں درود ابراہیمی. ہاں نہیں تو آج تو لوگ نہیں جی صرف درود ابراہیمی پڑھو, یہ کیا حدیث میں نہیں آئے دروشی. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دروشی پڑے گا میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا. بخاری شریف کی ایک بہت طویل حدیث میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت طویل خواب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ جنت وغیرہ اور زنا کار سود کار وغیرہ لوگوں کے ٹھکانے دیکھے اس کے خیر میں ہے. پھر وہ دونوں فرشتے مجھ کو ایک ایسے گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خیر اور بہتر مکان میں نے نہیں دیکھا تھا. اس میں بڑے سے بوڑھے اور جوان عورتیں اور بچے تھے. اس کے بعد وہاں سے نکال کر مجھے ایک درخت پر لے گئے, وہاں ایک مکان پہلے سے بھی بڑھیا تھا. میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلا مکان عام مسلمانوں کا ہے اور یہ شہداء کا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا اوپر سر اٹھائیے, تو میں نے اوپر سر اٹھا کر آقا کہتے ہیں دیکھا تو ایک ابر سا نظر آیا. میں نے کہا میں اس کو بھی دیکھ لوں. ان دونوں فرشتوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے, جب پوری ہو جائے گی جب آپ اس میں تشریف لے جائیں گے دروشی کے مختلف حدیث میں مختلف صفحات پر شفاعت واجب ہونے کا وعدہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے. تو لہذا جو دیکھیے اب ہماری تو سب سے بڑی یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے آقا شفاعت کریں گے. تو شفاعت کیسی کریں گے؟ جو درود و سلام پڑھتا ہے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال جزا اللہ عنا محمدا ما هو واهله اتعب سبعین کاتبا الف صباح اللہ اکبر. یہ دوشی فان ہمارے دوست احباب کئی پڑھ رہے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو واهله کہ جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو واهله, دیکھو کتنے لفظ ہیں, جز اللہ عنا محمدا ما هو واهله, سات لفظ بنتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا جو یہ پڑھے تو اس کا ثواب ستر فرشتوں کو ایک ہزار دن تک مشقت میں ڈال دے گا. ستر فرشتے لکھتے ہیں, ایک ہزار دن تک لکھتے رہتے ہیں جو ایک مرتبہ یہ دروشی پڑھتا ہے. جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے ستر فرشتے اس کا ثواب لکھنے لگتے ہیں. اور کب تک؟ ہزار دن تک جو فرشتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں. اب 365 دن جو ہیں وہ ایک سال کے ہیں. تو حساب لگائیے ذرا کہ ہزار دن جو ہے یہ کم از کم 3 سال بنتے ہیں. 3 سال تک فرشتے لکھتے رہتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے. تو جو ہزار مرتبہ پڑھتا ہے, جو 10,000 مرتبہ پڑھتا ہے, اللہ کے ایسے بندے ہیں جو لاکھوں کے حساب سے پڑھتے ہیں. تو ان کو اللہ جل مجد الکریم یعنی کتنا ثواب عطا فرماتا ہو. ایک حدیث میں ہے جو کہ عبرانی نے حضرت جابر سے روایت نقل کی کہ جو شخص صبح شام یہ درود پڑھا کرے اللہم رب محمد صلی علی محمد و علی آل محمد وجز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو واهله, تو اس کا ثواب لکھنے والوں کو 1,000 دن تک مشقت میں ڈال دے گا. مشقت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ 1,000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. حضرت حسن بصری سے ایک طویل درود شریف کے ذیل میں حدیث نقل کی گئی تو آپ نے درود شریف میں یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے، بد رہی انا خیر اماد زئیتا نبی ان امت ہی، لگائے فتوا اب انہیں کی کتاب ہے، لگائے فتوا سیدنا حسن بصری پر کہ انہوں نے پلے سے اپنے پاس سے درود بنا لیا، ہم حدیثیں پیش کریں کہتے ہیں یہ بریلوی درود ہے، یہ فیصلہ بادی درود ہے، انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پر لگائیں فتوا، حضرت حسن بصری پر لگائیں فتوا، صدیق اکبر پر لگائیں، سب نے اپنے علیحدہ علیحدہ درود بنائے ہوئے تھے، تو کیا سب معاذ اللہ بدتی ہوں گے؟ ایک حدیثی میں نقل کیا گیا کہ جو اسے یہ الفاظ پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلاۃ تکون لک رضا و لحق ہی ادا و آتہ الفضل وسیلہ کا ول مقام المحمود اللہ زی بات کا وز ان ماہ و اہل وز ان ما من افضل ما جزئیتا نبیا عن امته وصلی علی جمیع اخوانه من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین. جو شخص سات جمعوں تک ہر جمعہ کو سات مرتبہ، صرف سات جمعے، صرف سات مرتبہ ایک جمعے کو پڑھنا ہے تو فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. علامہ ابن المشتہر کے نام سے مشہور ہیں، یوں کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ کو ایسی عمل کرے جو سب سے افضل ہو، جو اب تک اس کی ساری مخلوق میں سے کسی نے نہ کیے، اولین و آخرین، ملائکہ مقربین، آسمان والوں اور زمین والوں سے بھی افضل ہو، تو اس طرح چاہیے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑے جو اس سے افضل ہو. جتنے درود کسی نے پڑھے ہیں وہ اس طرح یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو سب سے افضل ہو جو کسی نے مانگی ہو، تو یہ پڑھا کرے اللہم لاک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقاء و اہل المغفرہ. امام ابو الفضل تومانی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا اور اس نے یہ بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو حضور نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زیرک کو میری طرف سے سلام کہہ دینا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ درود پڑتا ہے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علی آل محمد جز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ما هو اہلہ. ابو الفضل کہتے ہیں کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ مجھے یا میرے نام کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتانے سے پہلے نہیں جانتا تھا. ابو الفضل کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ گلہ دینا چاہا تو اس نے یہ کہا کہ انکار کر دیا کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کو بیچنا نہیں چاہتا. ابو الفضل کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے شخص کو کبھی نہیں دیکھا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر ابن العاص انہ حسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعت المؤذن آجے حدیثی بھی انشاءاللہ میں بعد میں پیش کروں گا جب مواقع آئیں گے نا کہ کہاں کہاں پڑھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ میں یہ حدیثی جو ہے پیش کروں گا. جی اب اس میں مولوی زکریا چاندلوی نے ایک فصل باندھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں. کہتا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت کی تمنا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کو نہ ہو، لیکن عشق و محبت کی بقدر اس کی تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں، اور اکابر مشائخ نے بہت سے اعمال اور بہت سے درودوں کے متعلق اپنے تجربات تحریر کیے ہیں کہ ان پر عمل سے سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے. علامہ خرابی نے قول بدی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا، من صلی علی روح محمد فی الارواح ولا جسدہ فی الاجساد ولا قبرہ فی القبور. جو شخص اس طریقے سے درود پڑے گا اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح ولا جسده ہی فی الاصحاب ولا قبر ہی فی القبور. جو شخص روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ارواح میں اور آپ کے جسد اطہر پر بدنوں میں اور آپ کی قبر منورہ پر قبور میں درود بھیجے گا وہ مجھے خواب میں دیکھے گا, اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا, اور پھر وہ مجھے قیامت میں بھی دیکھے گا, اور جو قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش بھی کروں گا, اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیئے گا. اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں. علامہ سکاوی کہتے ہیں کہ ابو القاسم بستی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے. دوسری جگہ لکھتے ہیں جو شخص یہ ارادہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ یہ دروشی پڑھے, اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ, اللہم صلی علی محمد کما ہو اہلہ, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا. جو شخص دروشی کو طاق عدد کے موافق پڑھے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا. اور اس پر اس کا اضافہ بھی کرنا چاہیے, اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح, اللہم صلی علی جسد محمد فی الاصحاب, اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب ترغیب اہل سعادات میں لکھا, جو میں نے پڑھا تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو اس حدیثی کو اپنی کتاب جذب القلوب میں نقل کیا ہے, اور جذب القلوب میں آپ نے آقا کی زیارت کے لیے یہ دروشی لکھا ہے. کیا فرماتے ہیں, شب جمعہ میں دو رکعت نماز نفل پڑھے, ہر رکعت میں گیارہ بار آیت الکرسی اور گیارہ بار قل ہو اللہ احد پڑھے, اور بعد سلام سو بار یہ دروشی پڑھے, انشاءاللہ تین جمعے نہیں گزریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. وہ دروشی یہ ہے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم. اب دیکھیں کتنا چھوٹا سا دروشی ہے, اور حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں تین جمعہ تک آدمی صحیح عقیدہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کیا کہا میرا درود سنتے ہیں. حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آدمی دروشی پڑھنے ہوئے پڑھے تو یہ خیال کرے کہ میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں, میری ہر بات آقا سن رہے ہیں, میرے دل کی ہر دھڑکن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان رہے ہیں. تو اس عقیدت سے پڑھے گا تو آقا حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تیسرے جمعے کے بعد انشاءاللہ اللہ اس کا ٹھکانہ اس کو جنت میں دکھا دے گا اور آقا کی زیارت بھی ہوگی. حضرت شیخ مسعود نے یہ بھی لکھا کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے, ہر رکعت میں بعد الحمد کے 25 بار قل ہو اللہ احد اور بعد سلام کے یہ دروشی 1000 بار پڑھے تو دولت زیارت نصیب ہو, وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی. شیخ مسعود نے یہ بھی لکھا کہ سوتے وقت 70 مرتبہ اس دروشی کو پڑھنے والے کو آقا کی زیارت ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر انوار کا و معدن اسرار کا و لسان حجت کا و عروس مملکت کا و امام حضرات کا و فراغ ملک کا و غزائن رحمت کا و طریق شریعت کا کل متلجز بے توحید کا انسان عین الوجود و سبب فی کل موجود عین آیان خلق خلق المتقدم من نور دیائی کا صلات تدوم بدوانے کا وطب کا ببقائی کا لا منتہا لہا دون علم کا صلات تردی کا وطردی ہے وطردا بہا انا یا رب العالمین. اور یہ بھی شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہے تو وہ یہ دوسری بھی رات کو سوتے بعد چند مرتبہ پڑھ لے تو اللہ جل مجد الکریم اس پر کرم کرے گا. اللہم رب الحل والحرم و رب البیت الحرام و رب الرکن والمقام ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد منا السلام. مگر بڑی شرط اس دولت کے حصول میں طلب کا شوق پر اور ظاہری باطنی مصیبتوں سے بچنا ہے, عقیدہ صحیح ہو تو انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیں گے. تو معلوم ہوا کہ جس شخص نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے اس کو دروشی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. طریقے سے بے شمار اولیاء اکرام نے بھی جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ ہو جایا کرے. ہمارے پیر و مرشد بلکہ پیروں کے پیر حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی جو ہمارے الحمدللہ دادا پیر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی چاہے آپ فرماتے ہیں اکثر احباب اہل سنت و عزیزان طریقہ دریافت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس پر عمل کرنے سے سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو ذیل میں تین امور درج کیے جاتے ہیں جن میں سے کسی ایک پر عمل کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیں اور اپنے نیاز مند کو دولت دیدار سے نوازے اور مشرف فرمائیں. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرید ہیں حضرت مولانا حامد رضا حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں. تو وہ یعنی اور الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب مدہ ذلہ العالی کے وہ پیر و مرشد ہیں. تو یہ تین وظیفے انہوں نے لکھے ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے جس نے زیارت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے سینے کو جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچانی ہو. آپ فرماتے ہیں نماز عشاء کے بعد با وضو سوئے اور سونے سے پہلے پانچ مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر پانچ مرتبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر ایک مرتبہ پڑھے اللہم بحق محمد آرنی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالم و مالن. جو شخص یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار پاک ہو جائے. پھر آپ فرماتے ہیں تین تسبیح با وضو اس درود پاک کی روزانہ پڑھے رات کو یا دن کو جب چاہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی. جو شخص تین یعنی تسبیحات اس دروشی کی پڑھے اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار پاک ہو جائے. تیسرا دروشی دیکھے کتنے چھوٹے چھوٹے دروشی بظاہر لفظوں کے لحاظ سے وقت کم اور آقا کا دیدار ساری کائنات سے بڑھ کر نعمت. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے بعد تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اپنی جائیداد مال و دولت ساری دنیا دینی پڑے تو دے جائیں گے ایک میرے دیدار کی جھلک کے لیے. وہ کہیں گے باری تعالیٰ ساری دولت ساری میری جو ہے دنیا لے لے, میری اولاد میرے والدین میرے بہن بھائی سب لے لے, مجھے آقا کے بد دعا کے چہرے کا ایک دیدار کرا دے. تو یہ دیکھیے بظاہر چھوٹے چھوٹے دروشی اور آقا کی کرم نوازیاں. تیسرا دروشی اللہ صلی علی روح محمد فی الارواح ولا جسدہ ہی فی الاجساد ولا قبرہ ہی فی القبور. بعد نماز عشاء با وضو ایک تسبیح پڑھ لے. اور بظاہر اور بھی بہت ہیں مگر قلت کی وجہ سے چند ورد حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تحریر کر دی ہے. فقیر کے لیے دعائے خیر فرمائے فقیر ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب سبحان. ہمارے بزرگوں نے دیکھی کتنی کرم نوازیاں کی کتنی مہربانیاں کی, بخل نہیں کیا, ہمیں بھی بتا دیا. گناہگاروں اگر تم بھی آقا کا دیدار کرنا چاہو تو طریقہ ہم بتا دیتے ہیں اور طریقے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن پر عمل نہ کیا جا سکے, آسان آسان طریقے ہیں. آگے کچھ واقعات جو ہے وہ مولوی زکریا کاندلوی نے لکھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ واقعات آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے عقیدے ہیں وہ سچے عقیدے ہیں، ہم جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں کسے کہانیاں نہیں بیان کرتے، قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو آپ سے ثابت ہیں، اور ان کو غیر بھی مانتے ہیں۔ یہ ایک چیز جو ہے اس نے جو اسی لکھا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، تو آج کل لوگ کہتے ہیں جی سید نہیں کہنا چاہیے، تو اس نے بہت سارے دلائل دے کے ثابت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید کہنا جائز ہے، کیونکہ حالانکہ ایک حدیثی میں ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید تو اللہ ہے، تو حقیقی طور پہ تو واقعی اللہ ہے، لیکن آقا نے یہ بھی فرمایا نا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، آقا نے یہ بھی فرمایا ابنی حاضر سید، کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے، آقا نے یہ بھی فرمایا حضرت سعد کے بارے میں قومو الی سیدکم، اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا سیدم و حسورا، اور بخاری شریف میں حضرت عمر کا ارشاد منقول ہے ابو بکر سیدنا و آتا کا سیدنا، یعنی بلال، حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر کو بھی بلال سید کہتے ہیں اور حضرت بلال کو بھی سیدنا کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے قرآن پاک میں جو ہے وہ خامد کے لیے بھی سید کا لفظ آیا ہے، وہ الفیا سیدہ سورہ جو ہے یوسف میں، اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ آقا کو مولانا کہنے سے مولا کہنے سے منع کرتے ہیں، دیکھو نا مولا علی کہہ دیں آقا کو تو بڑے ہمارے روم میں بڑا لیتے ہو جی، غیر اللہ کو مولا کہہ دیا، مولا تو اللہ ہے تو غیر اللہ کو مولا کیوں کہہ دیا گیا؟ تو میں یہ عبارت نقل کرتا ہوں مولوی زکریا کاندلی، کہتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر مولانا کا لفظ بھی بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، باوجود تلاش کہ اس ناکارہ کو اب تک نہیں ملی، البتہ غزوہ احد کے قصہ میں ابو سفیان کو جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد واللہ مولانا ولا مولا لکم وارد ہے، اور قرآن پاک میں سورہ محمد میں ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، تو یعنی کافروں کے لیے مولا کوئی نہیں، یہ سچی بات ہے، کافروں کے لیے مولا کوئی نہیں، مومنوں کے لیے الحمدللہ اللہ کے نبی بھی مولا ہے اور مولا علی بھی مولا ہے۔ اب وہ کہتا لیکن اس سے غیر اللہ پر لفظ مولا کے اطلاق کی ممانعت معلوم نہیں ہوتی، یہاں بھی کمال ولایت مراد ہے کہ حقیقی مولا وہی ذات پاک ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار، دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ ولی المؤمنین، بخاری شریف میں حضور کا ارشاد ہے من ترک تلن اور دیا ان فانا ولیہ، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ولی فرمایا، ابھی بخاری شریف کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ولی ولی کل سیدی و مولائی گزر ہی چکا ہے، کہ اپنے آقا کو سید مولائی کہا کرو، حضور پاک کا ارشاد و مولا القوم من انفسهم مشہور ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد والے کل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان، اور حدیث و فقہ کی کتاب نکاح تو کتاب الاولیاء سے پر ہے، اور مشکات میں دروات شیخین یعنی بخاری و مسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت زید بن حارث کے متعلق اکونا و مولانا وارد ہے، میز بروایت مسند احمد و ترمذی حضرت زید بن ارکم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا من کنت مولا فعلی مولا، یہ ہے تبلیغی نصاب، اس کا صفحہ نمبر ہے 765، صرف اگر فضائل درود کا صفحہ دیکھنا ہو تو 87، کیا کا کریم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ حدیث مشہور ہے، متعدد صحابہ کرام سے نقل کی گئی ہے، ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں نہایت سے لکھتے ہیں کہ مولا کا اطلاق بہت سے معنی پر آتا ہے، اب سنیے مولا کے معنی، جیسے رب اور مالک، سید اور منعم یعنی احسان کرنے والا، اور موتک یعنی غلام آزاد کرنے والا، اور ناصر یعنی مددگار، مولا کا معنی مددگار، یہ مولوی زکریا کاندروی نے لکھا کہ مولا کا معنی مددگار، تو آقا نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مددگار اس کا علی بھی مددگار، تو اب کوئی کہے یا علی مدد، اب کو کہے یا رسول اللہ مدد، تو اس پر فتویٰ لگانا کہ یہ مشرک ہو گیا، اس نے بدعت کی، تو اس کا مطلب ہے اس نے آقا پر فتویٰ لگا دیا. آقا نے کہا جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، اور مولا کا معنی مددگار جو ہے یہ مولوی زکریا کاندلوی نے اپنی تبلیغی نصاب کے فضائل درود میں کیا ہے. اور محب اور تابع اور پڑوسی اور چچا داد اور حلیب وغیرہ وغیرہ بہت سے معنی گنوائے ہیں، اس لیے ہر مقام کے مناسب معنی مراد ہوں گے. جہاں اللہ مولا لا مولا لکم وارد ہوا وہاں رب کے معنی میں ہے، جہاں حضور کے نام مبارکہ پر آیا، سنیے ذرا، کہتا جہاں رب کے لیے آیا مولا وہاں معنی رب، اور جب نبی اکرم کے لیے مولا کا معنی آیا تو پھر معنی کیا ہوگا؟ جیسا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، تو وہاں ناصر اور مددگار کے معنی میں ہے. یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، الفضل ما شاہدت بہل آباؤ، فضیلت وہ جس کو دشمن بھی مانے. تو یہ ہے جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. تو آج تو لوگوں نے نبی کو مددگار ماننے کو شرک کہہ دیا، علی کو کون مانے گا؟ بڑے سوال کرتے ہیں، یہ تم کہتے ہو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد، تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی توحید کی دعوت دینے آئے تھے یا شرک کی دعوت دینے آئے تھے؟ اللہ کے نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی یا شرک کی دعوت دی؟ بڑے مجمع میں یہ کب ہوا؟ یہ من کن تو مولا فرین مولا کب ہوا؟ جب آخری حج سے آقا کریم واپس جا رہے تھے، جب پورے کے پورے 140,000 صحابہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلب میں تھے، غدیر خم کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بٹھایا، اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا، اس کے اوپر آقا کریم تشریف فرما ہوئے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور کہا سنو لوگو من کن تو مولا فعلی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے. اور مددگار کے مددگار معنی جو ہے وہ مولوی زکریا کاندلی نے لکھا. ملا علی قاری نے اس حدیث کا شان برود یہ لکھا کہ حضرت اسامہ بن زید نے حضرت علی سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے مولا نہیں ہو، میرے مولا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. صحابہ کا عقیدہ کہ ہمارے مولا آقا ہے. کیا صحابہ عربی نہیں جانتے؟ صحابہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ کو تو عید و رسالت کا نہیں پتا تھا، غیر اللہ کو مولا کہہ رہے ہیں. تو نبی اکرم نے کہا اسامہ مجھے تو مانتا ہے، جو مجھے مانتا ہے اس کو علی کو بھی ماننا پڑے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد سنایا کہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. علامہ صحابی نے قول بدی میں، علامہ قسطلانی نے محب الدنیا میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں مولا کا لفظ شمار کرایا. علامہ زرقانی کہتے ہیں مولا کا معنی سید، منعم، مددگار، محب، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے. تو اس لیے انا اولا بکل مومنین، حق نے ارشاد فرمایا کہ میں تو سب سے زیادہ قریب اور مددگار ہوں. تو ان دونوں کے معنی ولی اور مولا، یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے ہیں، اور ان دونوں کے معنی مددگار کے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا، انا ولی کل مومن، اور بخاری میں ہی ہے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں اس کے ساتھ دنیا آخرت میں ولی نہ. اگر اس کا مطلب جو آقا کو مولا نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، اور جو مومن ہے وہ آقا کو مولا مانتا ہے. اور آقا نے کہا جو مجھے مولا مانتا ہے میں قیامت کے روز اس کی ولایت کروں گا، اس کی مدد کروں گا، دنیا میں بھی مدد کروں گا اور آخرت میں بھی میں اس کی مدد کروں گا. امام راضی، یہ بھی مولوی زکریا کاندلی نے لکھا، امام راضی نے سورہ محمد کی آیت وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، اگر یہ اشکال کیا جائے کہ آیت بھالا اور دوسری آیت ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ میں کس طرح جمع کیا جائے، تو یہ کہا جائے گا کہ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، سردار کے، رب کے، مددگار کے، مولا کے معنی مددگار. پس جس جگہ یہ کہا جائے جس کا مولا نہیں وہاں مراد یہ ہے کہ کوئی مددگار نہیں, اور جس جگہ مولا الحق کہا گیا وہاں ان کا رب اور مالک مراد ہے. صادق جلالین نے سورہ انعام کی آیت مولا لہ الحق کی تفسیر مالک کے ساتھ کی ہے. اس پر صاحب جمل لکھتے ہیں کہ مالک کے ساتھ تفسیر اس واسطے کی گئی کہ آیت شریفہ میں مومن اور کافر دونوں کے بارے میں وارد ہوئی, دوسری آیت ان لہم وارد ہوا ہے. ان دونوں میں جمع اس طرح پر ہے کہ مولا سے مراد پہلی آیت میں مالک خالق معبود ہے اور دوسری آیت میں مددگار ہے. تو معلوم ہوا کہ آقا ہمارے مددگار, مولا علی ہمارے مددگار, یہ آقا کی حدیث کی روح سے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے. اب چند واقعات جو مولوی زکریا کاندلوی نے لکھے ہیں ان کے بارے میں میں چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہت ساری چیزیں ویسے اس نے لکھی ہیں لیکن میں چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لوگوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے کتنی کتنی ماشاءاللہ درود کی برستے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کی ایک حکایت ہے کہ ان کو بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا اور مذرت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا یہ پانچ دروشی جمعہ کی رات کو میں پڑھا کرتا تھا تو اللہ نے مجھے بخش دیا. اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی اللہ علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان تصلی علیہ. ایک جگہ یہ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم نے مجھے کہا کہ شافعی تو نے اپنی کتاب الرسالہ کے شروع میں ایک درود لکھا ہے, جاؤ میں نے تجھے اس درود کے صدقے جنت عطا فرما دی, میں نے تیرے گناہ معاف فرما دیے. وہ دروشی کون سا ہے؟ وہ دروشی کون سا ہے؟ وہ دروشی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. امام شافعی نے یہ دروشی جو ہے یہ اپنی کتاب الرسالہ کے مقدمہ میں لکھا. تو امام شافعی نے فرمایا یعنی انتقال کے بعد اپنے شاگرد کو خواب میں ملے تو ہے اللہ نے اس درود کے صدقے میری مغفرت فرما دی. شاہ شبن جو مکی نے نقل کیا کہ ایک سالے کو نیک آدمی کو کسی نے خواب میں دیکھا, اسے حال پوچھا, اس نے کہا اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا. سبا پوچھا گیا تو اس نے کہا فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درود کو شمار کیا, 100 درود کا شمار زیادہ نکلا. حق تعالیٰ نے کہا بس اس کا حساب مت لو, اس کا حساب مت کرو, اس کو بہشت میں لے جاؤ, یہ میرے محبوب پر درود پورا کرتا تھا. آج تو لوگ کہتے ہیں درودی, سنیوں کو کہتے ہیں سلاتی, درودی تو الحمدللہ فرشتوں کو رب کہے گا یہ درودی تھا, یہ درود پڑھنے والا تھا, اس کو جنت میں لے جو, چھوڑ دو اس کا حساب نہ لو. شاکر نے عجب نہیں لکھا کہ ایک مرد صالح نے معمول کر کیا تھا کہ ہر رات کو سوتے وقت درود عدد معین پڑا کرتا تھا. ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھر اس کا روشن ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ منہ لاؤ, اے میری امتی وہ منہ لاؤ, میرے سامنے کرو, جو جس منہ سے تم درود پڑھتے ہو میں اس منہ کو بوسا دوں. سبحان آقا اس منہ کو بوسا دیتے ہیں جس منہ سے درود نکلتا ہے. اس شخص نے شرم کی وجہ سے رخسارہ سامنے کر دیا تو آپ نے اس رخسارے پر بوسا دیا, بعد اس کے وہ بیدار ہو گیا تو سارے گھر میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی. آقا ہو کر جائیں تو سبحان اللہ, آقا جن راہوں سے گزر جائیں وہ راہیں فضائیں معطر ہو جاتی ہیں, وہاں اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں, وہاں ہر طرف سے خوشبوئیں آتی ہیں. تو جس گھر میں آقا تشریف لائیں گے, جہاں درود و سلام پڑھا جایا کرے گا, وہاں سے کیوں نہیں خوشبوئیں آئیں گی؟ سبحان اللہ. یہ مولوی زکریا کاندلوی نے روایت لکھی کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوت میں لکھا. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس حدیث کو علامہ ابن جوزی نے بھی میلاد النبی میں بھی لکھا ہے اور صلاۃ الاحزان میں بھی اس کو اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی, حضرت آدم نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا. جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حوا سامنے کھڑی ہیں, بڑی خوبصورت. اللہ نے وہ محبت دل میں ڈالی جو عورت کی مرد کے دل میں ہوتی ہے, تو حضرت سینا آدم کو پیاری لگی, آگے ہاتھ بڑھانا چاہا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو کہ فرشتوں کہو اس کو آدم کو کہ صبر کرو جب تک نکاح نہ ہو جائے اور حضرت حوا کا حق مہر ادا نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو نہیں چھو سکتے. تو حضرت آدم نے پوچھا کہ حق مہر کیا؟ باری تعالیٰ میرے تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ تیرا ہے, میں تیری جنت میں رہ رہا ہوں, تو باری تعالیٰ میں کیا دوں گا حوا کو؟ تو اللہ جل مجد و کریم کے حکم سے فرشتوں نے کہا کہ تو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تین مرتبہ درود پڑھ دے, یہ تیرا کفارہ ہو جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ 20 مرتبہ درود پڑھ دے تیرا کفارہ ہو جائے گا. ارے جن کے والدین کے نکاحوں کا حق مہر درود و سلام ہو, کیا وہ درود و سلام کو بھولیں گے؟ ہمارے تو ماں باپ کے حق مہر, نکاح کا حق مہر درود و سلام ہے. جو اس کا مطلب ہے یہ حضرت حوا اور حضرت آدم کو ماں باپ نہیں مانتے جو درود و سلام کے منکر ہیں. اللہ جل مجد و کریم نے ان کا درود و سلام حق مہر مقرر کر دیا ہے. تو اب بتاؤ بھائی, جو حق مہر جس کے ماں پہ ہوگا ہو, اگر آدمی اسی کا کوئی انکار کر دے تو پھر کیا آدمی اس کا کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے تو ان لوگوں کی کمبختی آ گئی ہے کہ قیامت کے روز ماں بھی کہے گی, باپ بھی کہے گا, دور ہٹ جاؤ, تم وہی کام نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے حوا آدم پر حلال ہوئی تھی, اسی کام سے تم انکار کر گئے تھے. ان کہتے ہیں فقط یہ بات کیا زاد و سعید میں نقل کیے گئے, یعنی وہ کہتا میں نے بھی یہ نقل کیے, مولوی اشرف تھانوی نے بھی یہ نقل کیے ہیں زاد و سعید میں, ان میں سے بعض کو دوسرے ذات نے بھی نقل کیا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات اور بہت سے خواب دروشی کے سلسلہ میں مشائق میں لکھے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے. اب یہ واقعی بہت سارے ہیں, میں صرف چند آپ کو سناتا ہوں. ماشاءاللہ بڑے بڑے پیارے واقعات. کہتا ہے ایک صاحب نے ابو افضل قادری کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا, ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ گزرا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ پر رحم فرمایا, میری مغفرت فرما دی, مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم کیا گیا, انہوں نے میرے گناہ اور میرے دروشی کو شمار کیا تو میرا دروشی گناہوں سے بڑھ گیا. تو میرے مولا عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں بس بس آگے سامنا کرو, اس کو میری جنت میں لے جاؤ. یہ میں پہلے بھی واقعہ آپ کو سنا چکا, دوبارہ اس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی واقعہ میں آپ کو پہلے کئی مرتبہ سنا چکا, آج اس کے حوالے سے سناتا ہوں. تبلیغی نصاب کے حوالے سے علامہ سکاوی بعض تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا, اس نے تواریخ کا نام لیا ہے, حالانکہ یہ جو ہے ابو نعیم نے اس کو اپنی ہجرت الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا, جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں. میں نے شخص کی مغفرت کر دی. حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ رات کو کھولا, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو اس نے ان پر درود پڑھا, تو میں نے اس درود کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ جو تھا وہ چومتا تھا, نام کو چومتا, اس نے نہیں لکھا, روایت میں یہ لفظ ہے کہ جب نام دیکھا تو چوم لیا, اور چومنے کے بعد پھر کیا کیا کہ درود و سلام پڑھا, تو اللہ جل مجد الکریم نے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیے. جی حضرت سفیان حضرت عبداللہ بن سامورا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, ارشاد ہوا کہ میں نے رات کو عجیب منظر دیکھا, کہ ایک شخص ہے وہ پل صراط کے اوپر کبھی تو گھسٹ کر چلتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے، کبھی کسی چیز میں اٹک جاتا ہے، کبھی کسی چیز میں اٹک جاتا ہے، کبھی گرنے لگتا ہے تو کبھی اٹھتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس وقت ایک شخص آیا اور انہوں نے اس کو بازو سے پکڑا اور کہا کہ چل میں تجھے جنت میں چھوڑتا ہوں. تو اللہ جل مجد آقا کریم نے فرمایا وہ شخص کیا تھا؟ کہا وہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا تھا. وہ مجھ پر اس کا درود جو ہے وہ اسی شکل میں آیا اور اس کو پکڑ کے جنت میں لے گیا. حضرت سفیان بن عیینہ حضرت خلف سے نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کپڑوں میں دوڑتا پھر رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ تو حدیث پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ تھا، پھر یہ اعزاز و کرام تیرا کس بات پر ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا حدیثیں تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا، لیکن جب بھی نبی اکرم کا نام پڑھ حدیث میں آتا اس کے نیچے میں درود و سلام لکھ دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میرا یہ اکرام فرمایا. ارے دیکھیے حدیثیں لکھنا اور کام، لیکن حدیث لکھنے والے پیچھے رہ گئے، جو درود و سلام لکھنے والے ہیں آگے چلے گئے. امام ابو سلیمان محمد بن الحسین حرافی حرانی کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے کہ جن کا نام فضل تھا، بہت کثر سے نماز روزہ میں انہوں نے بیان کیا کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا لیکن اس میں دروشی نہیں لکھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تو میرا نام لکھتا ہے یا میرا نام لیتا ہے تو درود کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ، اس کا مطلب ہے آقا سنتے ہیں، نام لو، آقا کا نام زبان سے نکلے آقا سنتے ہیں، آقا کو پتا ہے. مولوی نے یہ خود لکھ دیا کہ آقا کو کیسے پتا چلا یہ میرا نام لیتا ہے یا لکھتا ہے تو درود نہیں پڑتا؟ اس کا مطلب ہے آقا دیکھتے ہیں، آقا سنتے ہیں، آقا کو پتا ہے میرا نام کون لکھ رہا ہے، میرا نام کون بول رہا ہے، یہ تبلیغی نصاب والا مولوی لکھ رہا ہے تو درود کیوں نہیں پڑتا؟ اس کے بعد انہوں نے درود کا اہتمام شروع کر دیا. اس کے کچھ دنوں بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے اشارہ کیا کہ تیرا درود میرے پاس پہنچ رہا ہے. اللہ ہو، ارے گھڑی گھڑی کی خبر کس کو، یہ ایک ایک چیز کی خبر آقا کو کیسے ہو جاتی؟ یہ تو انہوں نے لکھا نا، ہم نے تو نہیں لکھا، یہ تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے. ایک عورت حضرت حسن بصری کے پاس آئی تبلیغی نصاب صفحہ نمبر 784 اور عرض کیا میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا کیا اس کو خواب میں دیکھوں؟ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ شاہ کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں الحمدشی کے بعد اللہم الحاق و متقاصر پڑھ. یہ یاد رکھیں کہ کسی نے بھی اپنے فوت شدہ کسی بزرگ عزیز و اقارب کو دیکھنا ہو تو بزرگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا طریقہ اپنائے، اس کو خواب میں دیدار ہو جائے گا. یعنی 4 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں الحمدشی کے بعد الحاق و متقاصر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی رہے. اس نے ایسا ہی کیا، اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی سخت عذاب میں ہے، تار کول کا لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں آگ کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں. میں صبح اٹھ کر حسن بصری کے پاس گئی، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ جل شان اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دے. اگلے دن حضرت حسن نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے، اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس پر ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے. وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا. کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے دروشی پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک. حضرت حسن نے بنایا تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے بیان کی تھی. میں نے پوچھا یہ مرتبہ پھر کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا. سلحا میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان سے ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود و سلام پڑھ کر اس کا ثواب ہم کو پہنچا دیا. ان کا درود اللہ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس کے عذاب سے آزاد کر دیے گئے، اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ نصیب ہوا۔ روضۃ الفائق میں اسی نو کا دوسرا قصہ ہے کہ ایک رتبہ تھی، اس کا لڑکا بہت ہی گناہگار تھا، اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کرتی مگر وہ بالکل باز نہ آتا، اسی حال میں وہ مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ وہ بغیر توبہ کے مرا، اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کو خواب میں دیکھے، اس کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی زیادہ صدمہ ہوا۔ ایک زمانہ کے بعد اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت ہی اچھی حالت میں تھا، نہایت خوش و خرم۔ ماں نے پوچھا یہ کیا ہوا، اس نے کہا ایک بہت بڑا گناہگار شخص اس قبرستان سے گزرا، قبروں کو دیکھ کر اس کو عبرت ہوئی، وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کی اور کچھ قرآن شریف اور 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں میں تھا، اس میں سے جو حصہ مجھے ملا اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ میری اماں، حضور پر درود دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت۔ حضرت کعب احبار جو تراث کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و ثنا کرتے ہیں تو آسمان سے قطرہ پڑا نہیں سکتا۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی کہ موسیٰ، اگر میرا ذکر کرنے والے نہ ہوں تو میں آسمان سے ایک پانی کا قطرہ نہ ٹپکاؤں، زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی شے سے بھی زیادہ قریب ہوں، جتنا تیری زبان سے تیرا کلام، جتنا تیرے دل سے اس کے خطرات، جتنے تیرے بدن سے اس کی روح، جتنی تیری آنکھ سے اس کی روشنی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، ہاں باری تعالیٰ، ضرور میں تو یہ چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا۔ ارے حضرت موسیٰ درود پڑھیں، حضرت آدم درود پڑھیں، حضرت نوح درود پڑھیں، حضرت عیسیٰ درود پڑھیں۔ ارے امتی تجھے کیا ہو گیا، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، تو درود و سلام سے کیوں گھبراتا ہے، تو درود و سلام کیوں نہیں پڑھتا؟ تو جو درود و سلام پڑھتا ہے، جو درود و سلام کی محفل سجاتا ہے، تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ محمد بن سعید بن مطرف جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے وقت لیتا تو ایک مقدار معین درود شریف کی پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات کو میں نے بالا خانہ پر اپنا معمول پورا کر کے سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ سو گئے، قسمت جاگ اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لائے، حضور کی تشریف آوری سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا۔ حضور میری طرف کو تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو محمد بن سعید، لا اپنا منہ میرے قریب کر، جس منہ سے تو کثرت کے ساتھ درود پڑتا ہے میں اس منہ کو چوموں گا۔ اللہ اکبر، سبحان، کیسے مبارک ہوں جن سے میرے آقا کا بار بار نام نکلے، میرے آقا کی نعت نکلے، میرے آقا کا درود و سلام نکلے، تو ان ہونٹوں کو آقا کہہ رہے ہیں میں چوموں۔ ارے یہ تو نام ہی ایسا ہے، آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں، آپ کے ہونٹ دو مرتبہ ایک دوسرے کو چومتے ہیں، ہونٹ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ہونٹ چوم رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اتنا پیارا نام ہے کہ ہونٹ بھی ایک دوسرے کو کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں، نام جو محمد کریم کہا گیا۔ تو آقا کہتے ہیں جس منہ سے تو زیادہ درود پڑتا ہے، منہ ذرا میرے سامنے کر، میں اس منہ کو چوموں گا۔ مجھے اس سے شرم آئی کہ میں دہن مبارک کے آپ کی طرف کروں، تو میں نے ادھر سے اپنے منہ کو پھیر لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسارے پر پیار کیا، بوسا دیا، میری گھبراہ کر ایک دم آنکھ کھل گئی۔ میری گھبراہٹ سے میری بیوی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی، تو سارا بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مشک کی خوشبو میرے رخسار سے 8 دن تک آتی رہی اور سارا گھر نورن علا نور بن گیا۔ سبحان، محمد بن مالک کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ قاری ابو بکر بن مجاہد کے پاس کچھ پڑھوں، ہم لوگوں کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر تھی۔ قرابت ہو رہی قرات ہو رہی تھی. اتنے میں ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے جن کے سر پر بہت ہی پرانا امامہ تھا, ایک پرانا کرتا تھا, ایک پرانی سی میلی سی چادر تھی. ابو بکر ان کو دے کر کھڑے ہو گئے, ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے ان کے گھر والوں کی اہل و عیال کی خیریت پوچھی. ان بڑے میاں نے کہا کہ رات میرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا, گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد کی فرمائش کی. شیخ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ان کا حال سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوں. اللہ کے ولی ہیں, دروشی پڑھتے ہیں, لیکن بچہ پیدا ہوا, گھر والوں نے کہا کہ اس کو سہنے کے لیے گرتی کے لیے دودھ لے کر شہد لے کر آؤ, تو اتنا نہیں کہ وہ شہد خرید سکے, پیسے کو پاس اتنے نہیں ہیں. اللہ کے بندوں کی کیا زندگی ہے. وہ پریشان ہو کر حضرت کے مدد سے شیخ ابو بکر کے پاس آئے, ان کو کہا اسی رنجو گا غم کی حالت میں. شیخ ابو بکر کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور نے ارشاد فرمایا اتنا رنج کیوں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ علامت بتانا کہ تو ہر جمعہ کی رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑ جائے. کس کس چیز کا میرے آقا کا انکار کرو؟ کیسے پتا چلا کہ یہ 1000 مرتبہ پڑھتا نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے, اور اس جمعہ کی رات کو تو نے 700 مرتبہ پڑھا؟ سبحان اللہ. ارے پہلے 1000 مرتبہ پڑھتا تھا, اس جمعہ کی رات کو تو نے 700 مرتبہ پڑھا. تیرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے آ گیا تو وہاں چلا گیا. ایک ایک لمحے کی میرے آقا کو خبر ہے, ایک ایک لمحے. 700 مرتبہ درود ہی پڑھا, بادشاہ کا بلاوا آ گیا, وہ 300 ابھی پڑھنا باقی تھا, اس کا چل دیے. وہاں سے آنے کے بعد تو نے اس مقدار کو پورا کیا, سبحان اللہ. ایک ایک لمحہ کب پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا مقصدی امتی کیا کہہ رہا ہے, ایک ایک چیز کا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم ہے, پتا ہے. یہ علامت بتانے کے بعد اسے کہنا کہ اس نو مولود کے والد کو 100 دینار دے دے تاکہ یہ اپنی ضرورت میں خرچ کرے. قاری ابو بکر اٹھے, نو مولود کے والد کو ساتھ لیا, دونوں وزیر کے پاس پہنچے. قاضی ابو بکر نے وزیر سے کہا ان بڑے میاں کو حضور نے تمہارے پاس بھیجا ہے. وزیر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا, ان سے قصہ پوچھا. شیخ ابو بکر نے سارا قصہ سنایا جس سے وزیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک توڑا نکال کر لاؤ. تھوڑا ہمیانی یعنی تھیلی جس میں 10000 کی مقدار ہوتی ہے, اس میں سے 100 دینار اس نو مولود کے والد کو دیے. اس کے بعد 100 دینار اور نکالے تاکہ شیخ ابو بکر کو دے. شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا. وزیر نے اقرار کیا کہ اس کو لے لیجئے, اس لیے کہ یہ اس بشارت کی وجہ ہے جو آپ نے مجھے اس واقعہ کے متعلق سنائی, اس لیے کہ یہ واقعہ یعنی 1000 دروشی والا ایک راگ ہے جس کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر 100 دینار اور نکالے اور یہ کہا کہ اس خوشخبری کے بدلے میں ہے کہ تم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دروشی پند کی اطلاع ہے. پھر 100 اشرفی اور نکالی اور کہا کہ یہ اس مشقت کے بدلے میں ہے جو تم کو یہاں آنے میں ہوئی. اس طرح 100 اشرفیاں نکالتے رہے, یہاں تک کہ 1000 اشرفیاں نکالی, مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم کسی مقدار یعنی 100 دینار سے زیادہ نہیں لیں گے. اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظم سے, سبحان اللہ. علامہ صحابی شیخ ابو بکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. ان کو دیکھ کر ابو بکر مجاہد کھڑے ہو گئے, ان سے معانکہ کیا, ان کی پیشانی کو بوسا دیا. میں نے ان سے عرض کیا میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں پاگل ہیں. انہوں نے فرمایا میں نے وہی کیا ہے کہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, ان کی پیشانی کو بوسا دیا, سبحان اللہ. اور میرے پوچھنے پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد, سنیے یہ دیوبندی مولوی لکھ رہا ہے, یہ اور بھی بے شمار بزرگوں نے لکھا, ابن تیمیہ کے شاگرد اب ابن قیم نے جلال افہام میں بھی یہ عبارت لکھی. اسی طریقے سے غیر مقلدین کے مولوی نے بھی یہ عبارت اپنی کتاب میں لکھی اور دیوبندیوں کے اور انہوں نے بھی لکھی، یہ اس نے بھی لکھی جو میں پڑھ رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا یہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، لقد جاءکم من رسول، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آخر سورت تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کیا پڑھتا ہے سنیے ذرا، اس کے بعد تین مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ تین مرتبہ دیوبندی نے لکھا ہے کہ یہ شخص آقا نے فرمایا حاضر کے چیز سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس لیے آقا کھڑے ہوتا ہے، حضرت شبلی کا استقبال کر رہے ہیں اور ان کو ان کی پیشانی پر بوسا دے رہے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود پڑھتے ہو، تو انہوں نے یہی بتایا. ایک اور صاحب سے اسی نو کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ابو القاسم خفاف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شبلی ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے، ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ابو بکر شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا، انہوں نے استاد سے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے تو ان کے لیے تو آپ کھڑے نہیں ہوتے، اور شبلی آئے تو آپ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا میں ایسے شخص کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم کے لیے آقا کریم کھڑے ہو جائے، جس کو دیکھ کر آقا کھڑے ہو جائیں. انہوں نے کہا میں ایسے شخص کے لیے کھڑا ہوا جس کے لیے آقا خود کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد استاد نے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ رات کو میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل کو تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا. ابو بکر کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے ایک دو دن کے بعد پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی. حضور اکبر نے خواب میں ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ آپ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی کا اکرام کیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ شبلی کا یہ اعزاز آپ کے ہاں کس وجہ سے ہے؟ تو حضور اقدس نے کہا وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا محمد، بغداد میں رہتا ہوا یا کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو آقا اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہیں، اس کی پیشانی پر. میرے بھائیو اس چھوٹا سا یہ یعنی وظیفہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس آیت کریمہ کو یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت، دونوں آیتوں کو پڑھ کے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک پڑھ کے تین مرتبہ پڑھے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، ان شاء اللہ اللہ جل مجد الکریم کرم نوازیاں فرمائے گا. درس جو ہے کافی لمبا ہو گیا، صرف ایک واقعہ جو ہے وہ میں نقل کر کے تو اجازت چاہوں گا. واقعات تو بہت سارے اچھے اچھے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. صرف ایک واقعہ لمبا ہے، میں تھوڑا سا ذرا جلدی کر دیتا ہوں کہ عبداللہ امام عبدالواحد بن زید بصری کہتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا تھا، میرے ساتھ میرا رفیق سفر ایک آدمی تھا، وہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا. میں نے سے اس کثرت درود کا سبب پوچھا، اس نے کہا جب میں نے سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا تو میرا باپ بھی میرے ساتھ تھا، جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کچھ شخص کہہ رہا کہ اس تیرا باپ مر گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا. میں گھبرایا وہ اٹھا تو اپنے باپ کے منہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہو چکا تھا. مجھ پر اس واقعہ سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس وجہ سے بہت ہی مرعوب ہو رہا تھا، اتنے میری آنکھ لگ گئی. میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چار ابشی کالے چہرے والے جن کے ہاتھوں میں لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے تھے مسلط ہیں. اتنے میں ایک بزرگ حسین چہرہ دو سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے ان حبشیوں کو ہٹا دیا، اپنے دستے مبارک کو میرے باپ کے منہ پر پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا ہے. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے بعد سے میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی درود نہیں چھوڑا. اللہ ہو پتا چلتا ہے آقا کو پتا ہے غلام کہاں ہے، کس حالت میں ہے. مزہ تم جارف نے ایک اور قصہ اسی نو کا کزوینی کے والے سے نکل کیا میں جس کتاب کو اس دن آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ القربا الى رب العالمین بالصلاۃ علی سید المرسلین کا میں ترجمہ کیا، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ ایسی طریقے سے موجود ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا سر منہ سور جیسا ہو گیا، وہ بیٹا بہت رویا، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور عاجزی کی، اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے تیرا باپ سور کھایا کرتا تھا، اس لیے اس کی صورت بدل گئی، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے، اس لیے کہ جب وہ آپ کا ذکر سنتا تو درود پڑھنے لگتا تھا، آپ کی سفارش سے اس کو اس کی اپنی اصلی صورت لٹا دی گئی۔ روزل فائق میں اسی نو کا ایک اور قصہ نکل کیا گیا، حضرت سفیان تھوری سے نکل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے شخص کو دیکھا تو ہر قدم پر درود ہی پڑتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل ذرا نہیں پڑتا، میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ، تو اس نے پوچھا تو کون ہے، میں نے کہا میں سفیان تھوری ہوں، اس نے اگر تو اپنے زمانے کا یکتا نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا اور میں اپنا راز نہ کھولتا، پھر اس نے کہا میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا، میں علاج کا اہتمام کرتا رہا، ایک دن ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا، میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھک لیا، اتنے میری آنکھ لگ گئی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا، ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کبھی نہیں چھونگی، تیزی سے قدم بڑھاتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرہ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا، نورانی ہو گیا، وہ واپس جانے لگے، میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافرت میں احسان فرمایا، وہ کہنے لگے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں، تیرا نبی ہوں، یہ تیرا باپ بڑا گناہگار تھا لیکن مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا، جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا، مولوی زکریا کاندلوی کے الفاظ سنیے، میں اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے، جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے، دنیا کے کسی خطے پہ میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں تو جو فریاد کو پہنچے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اللہ کی قسم میرے آقا سنتے ہیں، فریاد کو پہنچتے ہیں، اتنا بھی تو ہو کہ کوئی فریاد کرے دل سے، ارے پکارنے والا دل سے پکار کر تو دیکھے، تو جو فریاد کو پہنچے اسی کو فریاد رس کہتے ہیں، جو مشکلیں حل کرے اسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، تو میرے آقا حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، فریاد رس بھی ہیں، تو یہ دیوبندی مولوی نے خود لکھ دیا ہے کہ آقا کہتے ہیں درود و سلام پڑھنے والا کو کہیں بھی ہو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں، وقت چونکہ کافی ہو گیا اور یہ مضمون ایسا ہے کہ سبحان اللہ زندگی ختم ہو جائے، یہ ایسے مضامین کب ختم ہوں گے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم سوکھ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، وما علیہ الا ایک معاشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، ہمارے یہاں میرے ہاں راشد بھائی موجود ہیں وہ ناشی پڑھیں گے، منیر بھائی تشریف لائیں، منیر بھائی کے بعد انشاءاللہ راشد بھائی ایک ناشی پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔